bahçalarda gün döndü, kabah bahçalarda gün döndü. Yar yar gölgesin sana döndü, yar yar gölgesin sana döndü. Kabah yar selamın almazsa, kabah yar selamın almazsa, yar yar beni derdinden öldür, yar yar beni derdinden öldür. Yar yar açılır tane tane, yar yar açılır tane tane. Kabah yar buradan geçerse, kabah yar buradan geçerse, yar yar benden selamlar söyle, yar